jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. Serwis Trójki. Artur Ewertowski. Komisja Europejska ma propozycje dla protestujących rolników. Mówił o tym szef rządu po zakończeniu Kongresu Europejskiej Partii Ludowej. Inflacja w końcu ląduje u celu. Według prezesa NBP przy następnym odczycie wskaźnik będzie w okolicach 2,5%. Ponad połowa Polaków w ciągu ostatniego roku nie przeczytała żadnej książki. Zmiany wychodzące naprzeciw oczekiwaniom rolników przygotowała Komisja Europejska. Dotyczą one unijnego Zielonego Ładu, poinformował premier Donald Tusk po zakończeniu Kongresu Europejskiej Partii Ludowej w Bukareszcie. Szef polskiego rządu wyjaśniał, że informację przekazała mu przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Tłumaczył, w jakim kierunku idą zmiany. Mówiąc krótko, żeby to nie był przymus, tylko dobrowolne przystąpienie do różnych zapisów Zielonego Ładu w gospodarstwach tych mniejszych. No, w naszym przypadku to będzie 70% gospodarstw i mam nadzieję, że uda się dokończyć ten projekt, czyli uwolnienie tych małych gospodarstw od tych biurokratycznych obowiązków. W sobotę szef rządu spotka się z rolnikami. Protestują oni przeciwko zapisom Zielonego Ładu, a także przeciwko napływowi żywności z Ukrainy. Poziom inflacji prawdopodobnie wrócił do celu inflacyjnego, tak uważa prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński przypomniał, że dane o cenach towarów i usług w lutym poznamy 15 marca. Jesteśmy w celu inflacyjnym. Czyli można tak kolokwialnie powiedzieć, nie mamy inflacji. Z 18,4 zjechaliśmy na pobliże 2,5. Na pewno jesteśmy w paśmie, ile dokładnie w tej chwili trudno powiedzieć. No bardzo się cieszymy w banku, ale to jest taki, powtarzam, radość stonowana. Cel inflacyjny NBP to 2,5% z odchyleniem o 1 punkt procentowy w górę lub w dół. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Powołano nowego dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zdecydował o tym minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek. Dzisiaj to jego resort przejął nadzór nad jednostką. Nowym szefem NCBR został dziekan Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie profesor Jerzy Małachowski. Dzisiaj funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 4 osoby, w tym były prezesa NCBR Krzysztofa B. Poseł KO Michał Szczerba powiedział, że zatrzymania potwierdzają jego ustalenia, które przed rokiem upublicznił w parlamencie wraz z posłem Dariuszem Jońskim. Czekaliśmy tylko na warunki, w jakich bohaterowie tej afery, afery NCBR, afery Bielana, afery Partii Republikańskiej zostaną rozliczeni. Mamy dla Państwa dobre informacje. Czas rozliczeń w NCBR-ze się zaczął. Czas tworzenia NCBR-u, uczciwego, transparentnego, też się zaczął. Podporządkowanie NCBR-u ministrowi nauki rozpoczyna ten wielki, gigantyczny proces. Krzysztofowi B. postawiono zarzuty wyłudzenia z centrum 8 milionów złotych i prania brudnych pieniędzy. Estońska armia korzysta z wiedzy ukraińskich wojskowych, a także filmów nagranych na froncie i wrzucanych do internetu. Mówił o tym w wywiadzie telewizyjnym podpułkownik w estońskiej armii Madis Kosa. Jak tłumaczył z perspektywy piechoty, dotyczy to przede wszystkim wykorzystania dronów i innych nowych technologii. Łatwiej jest wyjaśnić poborowym, dlaczego muszą znać kamuflaż, jak się kryć, okopywać, wzmacniać, rozumieć miny, lokalizować pola minowe i wiedzieć, co robić, jeśli się na nich znajdą. Media społecznościowe dostarczają wielu dobrych filmów szkoleniowych, które znacznie ułatwiają nam życie, wyjaśnił żołnierz. Fiński biznesmen skazany za złamanie sankcji nałożonych na Rosję. Sąd orzekł karę 9 miesięcy więzienia w zawieszeniu wobec dyrektora firmy Siberika. Gabriel Temin miał pomagać w przewozie do Rosji urządzeń wykorzystywanych przez rosyjskie spółki zbrojeniowe. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Gabriel Temin został oskarżony o dostarczenie do Rosji dronów wykorzystywanych przeciwko Ukrainie. Kierowane przez niego firmy Luminor i Siberika wpisywały w listach przewozowych jako miejsce docelowe Kazachstan. Jednak fińskie służby ustaliły, że towar pozostawał w Sankt Petersburgu. Firma Siberika została wpisana na amerykańską listę przedsiębiorstw objętych sankcjami, podobnie jak jej dyrektor. Władze Ukrainy od dawna alarmują, że Rosja produkuje rakiety i drony wykorzystujące zachodnie technologie i podzespoły. Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michał Podolak apelował w rozmowie z Polskim Radiem do państw Unii Europejskiej, aby uszczelniły system sankcji nakładanych na Rosję. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 56% Polaków nie przeczytało w ciągu ostatniego roku żadnej książki, to dane Krajowego Instytutu Mediów. Co najmniej jedną książkę przeczytało 44% badanych, w tym jedną, dwie książki przeczytało 16% Polaków, od 3 do 4 książek 10%, a 5 i więcej książek 17% badanych. Mieszkańcy Lublina nieczytanie książek najczęściej tłumaczą brakiem czasu. Brak czasu, a jak człowiek przychodzi, to już taki padnięty. Głównie właśnie jest czynnik postaci studiów. Po prostu aktualnie brak takiej weny do czytania książek. Eksperci zwracają też uwagę, że stan czytelnictwa Polaków wynika z braku kultury czytelniczej, którą wynosimy z domu rodzinnego, oraz braku nawyku czytania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pogodny wieczór i noc. Jedynie na krańcach południowych będzie się chmurzyć, wysoko w Karpatach będzie padał śnieg. Na północy oraz miejscami na południu kraju możliwe mgły, które to do rana będą ograniczać widzialność do 200 metrów, no i też osadzac szać. Tej nocy od minus 8 stopni na północnym wschodzie, Kaszubach, Pogórzu i w centrum, minus 3 na Podkarpaciu, do plus 1 nad morzem. Jutro słonecznie, już przymrozek po poranku później nie będzie osadzał szadzi, za to wiatr będzie słaby, umiarkowany wschodni. Jutro od zera na Podhalu, 3 stopnie na Suwalszczyźnie, w większości regionów do 7, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 9 stopni Celsjusza. Ponad połowa z nas czuje się niedoceniana w pracy. Dlaczego? Za nieco ponad pół godziny porozmawiam o tym z ekspertem w naszym studiu. Wcześniej o młodych, zapowiadających się polskich piłkarzach, którzy być może zagrają w Lidze Europy. Pokażą, na co ich stać. Pełnomocnicy komitetów wyborczych tylko do jutra mają czas na zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji. O tym powiemy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki już za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki 6,5 minuty po godzinie 16. Kontakt z nami na trzy sposoby. Najłatwiej telefonicznie 2 dwójki i 7 trójek. What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh. Piękne słońce i zapowiedź wiosny, a tu proszę muzycznie z dalekiej północy Europy mroźnej Kaleo. Przypomnę, Instytut Meteo ostrzega, bo wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla całego kraju przed przymrozkami najbliższych nocy do poniedziałku. Nocą temperatura może spaść do minus 11 stopni Celsjusza. Prawie 11 minut po godzinie 16. Wybory samorządowe. Sprawdzam. Do jutra. Tylko tyle czasu na zgłoszenie swojej kandydatury mają chętni do zasiadania w komisjach wyborczych. Wybory samorządowe tuż, tuż, dlatego niebawem poznamy ich członków, z którymi spotkamy się w lokalach wyborczych. Kto może się zgłosić? Co musi zrobić? Jak praca w komisji jest wynagradzana? Na te i inne pytania odpowiedzi szukał Kuba Witkowski. Chętnych, by zasiadać w komisjach wyborczych, jest dużo. Wśród nich Malwina Garbacz z podwrocławskiej Bielawy. Zgłoszenie do komisji zaproponowała mi moja koleżanka, która też się zgłosiła do tej komisji wyborczej, ale ja już kiedyś miałam takie myśli, że to by było całkiem fajna przygoda. Jej zgłoszenie już trafiło do urzędu gminy, która pośredniczy w kontakcie z komisarzem wyborczym na tym terenie. Pewności jeszcze nie mam, czy mnie wezmą do tej komisji, bo na razie złożyłam wniosek w urzędzie gminy, gdzie zadeklarowałam chęć zasiadania w takiej komisji wyborczej. Pani Malwina nie jest przedstawicielką żadnego z komitetów wyborczych, a te w pierwszej kolejności delegują członków komisji. I od nich warto zacząć, jeśli ktoś chce zostać takim członkiem. Jeśli jednak nie chcemy reprezentować żadnego z komitetów, też mamy szansę. I to jest właśnie przypadek pani Malwiny. Ale w tym przypadku wejście do składu komisji nie jest już takie pewne. W przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego, wówczas nasza kandydatura zostanie wzięta pod uwagę. Tłumaczy mi Marcin Chmielnicki z Państwowej Komisji Wyborczej. Ale pytanie, kto może zgłosić taką chęć? Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, to znaczy osoba, która jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych, nie jest pozbawiona praw wyborczych i nie jest ubezwłasnowolniona. Może to być także tylko ta osoba, która stale zamieszkuje w danym województwie, no i na stałe figuruje w rejestrze wyborców tego terenu. A sama rola członka komisji jest dokładnie określona. Trzeba ostemplować karty, to jest olbrzymia praca. Wylicza profesor Jacek Haman, socjolog z UW i członek zespołu ekspertów wyborczych Fundacji Batorego. A potem przez kilkanaście godzin pilnować lokalu wyborczego, oddawać karty, brać podpisy, patrzeć, czy się wszystko dobrze dzieje, a potem trzeba policzyć te karty, policzyć głos, wypełnić protokoły. Nie jest to więc lekka praca. Nie ukrywam, że też mam jakieś obawy, bo ostatnio jak były te komisje wyborcze, no to oni siedzieli tutaj u nas w Bielawie i tak krótko, ale to było od 6 do 6 rano, nie? No to też jest pewnego rodzaju wysiłek, nie? Wysiłek, ale i odpowiedzialność. To jest takie miejsce, które członkowie się wzajemnie pilnują, czy liczą te głosy starannie, czy nie robią błędów, czy robią wszystko tak, jak powinno być, ale po drugie, czy nikt nie próbuje czegoś, oszukać, dopisać, zliczyć dwa razy. Właśnie to jest to miejsce, w którym jest podstawowy element kontroli obywatelskiej nad przebiegiem głosowania. Stąd obecność komitetów wyborczych. Założenie jest bowiem takie, że rywalizujące partie czy ugrupowania w naturalny sposób będą patrzeć sobie na ręce. Przypominamy, komitety wyborcze na zgłaszanie swoich delegatów do obwodowych komisji mają czas do jutra i wtedy okaże się, gdzie brakuje rąk do pracy i wówczas do komisji jako uzupełnienie składów trafią kandydaci z wolnego naboru. No, jeśli chodzi o wynagrodzenie, podczas zbliżających się wyborów dieta dla przewodniczącego obwodowej komisji wynosi 900 zł, jego zastępcy 800, a szeregowi członkowie mogą liczyć na 700 zł. W przypadku wyborów prezydentów, burmistrzów czy wójtów może dojść do drugiej tury. Wówczas za taką pracę członkowie komisji dostaną połowę tych kwot. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Kto z Państwa będzie takim członkiem komisji? Proszę dać znać. Kwadrans po 16. Hej, ja przed Tobą się rozbieram. przed tobą umieram. Chore serce otwieram bez znieczulenia. Hej, ja przed tobą się rozklejam. Wcieraj ciepłe lewkie wspomnienia. Tylko w tobie nadzieja. Teraz chore serce otwieraj bez znieczulenia. Bo w mojej głowie zamieć czarne, czarne chmury. Zawierucha deszcz do spółki z gradem. Jakieś obce znów głosy podpowiadają mi bzdury. Tak trudno mi, trudno mi, trudno mi, trudno mi być. Hej, ja przed tobą umieram. Masuj obolałe niedomówienia. Tylko w tobie nadzieja. Zapraszamy do trójki. No i być może jakie profity też, o niektórych mówiliśmy, wiążą się z byciem w komisji wyborczej, w takiej obwodowej, ale też nie tylko przywileje, również obowiązki. Jeśli mają Państwo doświadczenie, proszę dać znać. 2 2 i 7 3. Na w audycji popołudniowej na 19 minut po godzinie 16 o młodych, zdolnych polskich piłkarzach, którzy to już zostali dostrzeżeni i docenieni przez Jurgena Kloppa. Myślę o Fabianie Mrozku i Mateuszu Musiałowskim, bo oni to znaleźli się w kadrze drużyny, która udała się do Pragi na mecz z tamtejszą Spartą w 1/8 finału Ligi Europy. No oczywiście ogromne nadzieje wszyscy pokładają. Mecz 1/8 Ligi Europy, mecz Sparty Praga z Liverpoolem. Na pierwszy rzut oka spotkanie w pucharach, jakich wiele. Tym bardziej, że The Reds powinni grać na tym etapie, ale w Lidze Mistrzów. No, mieli słabszy sezon. Jak wiemy, w obecnym liderują w najlepszej piłkarskiej lidze na świecie, jaką jest rzecz jasna Premier League Jurgen Klopp. Człowiek i instytucja na futbolowych salonach. No i rzecz jasna menedżer Liverpoolu zabrała ze sobą do Pragi, jak mówiłem, dwóch młodych polskich piłkarzy, o których rzecz jasna szersza publiczność może po prostu nie znać. To bramkarz Fabian Mrozek i skrzydłowy Mateusz Musiałowski. Opowiemy o chudych latach polskiej piłki, o nadziejach na lepsze czasy. Zaczynamy od Fabiana. Mówi o nim Marcin Dorna, kiedyś trener wielu kadr młodzieżowych, obecnie dyrektor sportowy PZPN. On jest bardzo dobrze wyszkolony, jeżeli chodzi o elementy techniczne. Jest też zawodnikiem odważnym. No oczywiście to jest pozycja, która też wymaga określonej budowy ciała, jak wiemy. Więc ten profil somatyczny też, jeżeli chodzi o te warunki topowego poziomu w Europie, spełnia. Ma bardzo dużo atutów i myślę, że no ten potencjał będzie się teraz dynamicznie rozwijał, a taki bodziec wpłynie również na to, że znajdzie cały czas przestrzeń i motywację na to, żeby się rozwijać. Kiedy młody zawodnik odchodzi do wielkiego klubu, zawsze ma gdzieś olbrzymie nadzieje. Paweł Gołaszewski, dziennikarz tygodnika Piłka Nożna. Że właśnie on będzie tym przypadkiem, który zrobi karierę po szybkim wyjeździe z naszego kraju. I tak naprawdę na przestrzeni ostatnich 10 czy nawet 15 lat mieliśmy bardzo mało przypadków, kiedy ktoś wyjeżdżał w bardzo, bardzo młodym wieku, jeszcze nawet bez debiutu w ekstraklasie, i później stanowił o sile pierwszej reprezentacji, bo to znaczy, że wtedy ten piłkarz zrobił poważną karierę. Mamy takie przypadki jak choćby Piotrek Zieliński czy Wojtek Szczęsny. Mateusz Musiałowski jest już od kilku sezonów w Liverpoolu. Marek Marciniak, trener, analityk, twórca platformy Football Talks. I jego obecność w tej drużynie jest nieprzypadkowa, o czym świadczy liczba występów dla drużyn tego klubu, bo zagrał ponad 80 spotkań, w których strzelił 30 bramek. To dobrze pokazuje skalę jego talentu. Natomiast jeżeli miałbym go jakoś scharakteryzować, to on sylwetką i stylem gry przypomina Lionela Messiego. Nienaganna technika, świetne panowanie nad piłką, dobra skuteczność, pomimo nie najlepszych warunków fizycznych, bo ma zaledwie 175 cm wzrostu. Ja na to powołanie dwóch zawodników, czyli Mateusza Musiałowskiego i Fabiana Mrozka, patrzę jednak też z dużym dystansem. To jest oczywiście bardzo fajne, że grają w wielkim klubie, że na pewno mają super środowisko do tego, żeby się rozwijać. Tym bardziej, że Jurgen Klopp też jest trenerem, który przecież nie boi się stawiać na młodych zawodników. Ale tak naprawdę, czy oni mają perspektywę taką, że za chwilę staną się choćby zawodnikami szerokiego zespołu, tak żeby być regularnie powoływanym gdzieś nawet na mecze Premier League, to mam co do tego na razie jednak duże wątpliwości. Mateusz Musiałowski, no też nie ukrywam, że mam przyjemność znać tego piłkarza od najmłodszej kategorii wiekowej, bo kiedy jeszcze pracowałem jako trener reprezentacji z rocznikiem 2003, to debiutował w naszej kadrze. Dribbling, umiejętność wygrywania pojedynków, taka bezpośrednia konfrontacja z przeciwnikiem, z piłką przy nodze, to są jego gigantyczne atuty. Pewnie szerzej kibicom znany jest również Mateusz z tych takich akcji, które podbijały internet, bo on jest w stanie naprawdę przedryblować w Europie każdego. Kreatywny, od najmłodszych lat też zaliczający sporo asyst, bramek. No to pozostaje nam mocno trzymać kciuki, no i także obserwować to, co będzie się działo w spotkaniu z Spartą Praga. Trzymamy kciuki za Liverpool i za młodych zdolnych w 1/8 finału Ligi Europy, przypomnę. 23 minuty po godzinie 16. Lie white right up off the street. muzycznie bez Smashing Pumpkins. No a w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy, oczywiście pierwsze spotkanie Liverpoolu ze Spartą w Pradze dziś o 18.45, natomiast rewanż zaplanowano na tydzień później na Anfield Road, to 14 marca. A wcześniej, bo już za chwilę, skrót serwisu Ekonomia w Trójce i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wystartowały wielka, mocne obniżki. Tysiące okazji przez cały marzec. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi. System Latte Crema. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2949 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Pani Julio, gdzie pani tak pędzi? Do Żabki. Wyrównać rachunki. Jakie rachunki? Z gazownią, za prąd i telefon. Pani Julia spod ósemki wie, że w Żabce wygodnie zapłaci rachunki. Za prąd, gaz, ZUS i inne. Prowizje już od złoty 99, a regulamin i cenynik na żabka.pl. Żabka, uwolni swój czas. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę, ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Czy kobiety lubią grać? Oczywiście. I lubią wygrywać. A jaka wygrana najbardziej cieszy? Ta z gier Lotto. Oczywiście. Na Dzień Kobiet podaruj przyjemność z wygrywania i kup gry Lotto. Wygrane czekają. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16.30. Artur Ewertowski i skrót serwisu Trójki. Sejm pracuje nad uchwałą w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności oraz produktów rolnych do Unii Europejskiej. Izba wzywa w niej Komisję Europejską do podjęcia działania, także do wprowadzenia zmian w zakresie autonomii środków handlowych służących ochronie wrażliwych sektorów unijnego rynku rolnego przed nadmiernym importem z Ukrainy. W projekcie poruszony zostanie także temat Zielonego Ładu. Senatorowie koalicji rządzącej wnieśli inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmian w Konstytucji w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Zmiana ma stworzyć podstawy do szerszego stosowania ustawy zasadniczej w sposób bezpośredni przez sądy, co określa się mianem tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności. Projekt w podstawowej części przewiduje zmianę dwóch artykułów 193 i 194 Konstytucji. Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator KO Krzysztof Kwiatkowski. Francja nie ma żadnych ograniczeń i czerwonych linii, jeśli chodzi o pomoc wojskową dla Ukrainy, oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron. Słowa te miały paść podczas konsultacji z liderami opozycji. Spotkanie dotyczyło m.in. niedawnej wypowiedzi prezydenta o możliwym wysłaniu zachodnich wojsk na Ukrainę, która wywołała kontrowersje we Francji i w krajach NATO. Po konsultacjach z prezydentem liderzy opozycji powiedzieli, że Macron nie chce stawiać granic, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy, aby nie wzmacniać pozycji Rosji. Prezydent miał pokazać mapy przedstawiające sytuację na ukraińskim froncie i wezwać klasę polityczną do przebudzenia. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości za 29 minut o 17, a teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej nie zmienia stóp procentowych ze względu na niepewność, mówił dziś prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Niepewność dotyczy cen energii i żywności, wzrostu gospodarczego i tego, co się dzieje na świecie. To są wysokie stopy, dlatego że jest wysoka niepewność. Teraz proszę zwrócić uwagę, jak się zachowuje Bank Centralny Stanów Zjednoczonych i Bank Centralny Europy. Wielokrotnie już odwlekał i odwleka decyzję o obniżce stóp. Dlatego też, że no, oni mają do czynienia z podobną niepewnością. Nie z cenami regulowanymi i administrowanymi, ale z tym otoczeniem. Choć jak dodał prezes Glapiński, obniżki stóp za granicą nie będą przesłanką za obniżkami stóp u nas. Wakacje kredytowe mogą kosztować PKO Bank Polski 800-900 milionów złotych. Wiceprezes największego banku w Polsce Piotr Mazur odniósł się także do ugód zawieranych przez bank w sprawie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Powiedział, że klienci chętnie z tego korzystają i bank chce te ugody kontynuować. Mamy około 30 tysięcy takich kredytów, które właśnie są jeszcze niezaopiekowane, jeśli chodzi o ugody. No i to jest poniżej 30% naszej bazy. Klienci banku złożyli 57 tysięcy wniosków o mediację w sprawie kredytów frankowych. 37 tysięcy mediacji zakończyło się pozytywnie, tyle samo zawarto ugód. Zarobki wynoszące ponad 7,5 tysiąca złotych netto miesięcznie otrzymuje 10% mężczyzn i ponad 3 razy mniej kobiet, bo tylko 3%. Takie są wyniki barometru polskiego rynku pracy, mówi Monika Banyś z Personal Service. Kiedy odwrócimy skalę i spojrzymy na pensje, które nie przekraczają 4 tysięcy złotych netto miesięcznie, to może na nie liczyć co druga kobieta, ale tylko co trzeci mężczyzna. Kobiety też mają większy problem z proszeniem o podwyżki. Taki plan pod koniec ubiegłego roku miała co czwarta zatrudniona i co trzeci zatrudniony. Dolar kosztuje 3,94 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,48, a funt brytyjski 5,03 zł. Jutro słonecznie, wiatr słaby, umiarkowany głównie wschodni od zera na Podhalu, 3 stopnie powyżej zera na Suwalszczyźnie, w większości regionów do 7 stopni, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 9. Czy jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni z pracy? Czy wszystko rozbija się o finanse? Co mogłoby nas zmobilizować? O tym porozmawiamy z naszym gościem już za chwilę. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać. Nigdzie oraz nigdy sobie spokój dać. Bez horrorów i dram chciałem poczuć się jak powietrze, co po nocy pachnie dreszczem. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Chciałem tylko spać. Powtarzałem w kółko, że przestanę tak gnać. Teraz chłodno, cicho, pod stopami piach. Z dachu w nocy kleszcze w rolach głównych przyjaciel strach. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Ale melodia przy... Obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Błażej Król muzycznie w popołudniowym. Zapraszamy do trójki za 22 minuty 17. Ponad połowa Polaków nie czuje się doceniana w pracy. Być może praca hybrydowa, mniejszy kontakt z ludźmi jest przyczyną wzrostu liczby pracowników, którzy czują się, no właśnie, niedoceniani. Jak jest rzeczywiście? Magda Pietkiewicz, twórczyni platformy N-Puls, służącej do badania zaangażowania pracowników w naszym studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dlaczego czujemy się niedoceniani w pracy? No to już ponad połowa Polaków. Nawet więcej, gdybyśmy dodali do tego tych, którzy nie do końca potrafią odpowiedzieć, czy czują się doceniani, to mielibyśmy aż 63%. To jest naprawdę dużo. Wrócę do pytania, dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że nie przestaliśmy dbać o siebie. My? Pracownicy? My nawzajem, tak po prostu. Docenianie to jest w dużej mierze uważność na drugiego człowieka, ale też umiejętność doceniania samego siebie. I to się niczym nie różni od tego, co się dzieje w domu, w porównaniu do tego, co się dzieje w pracy. W pracy musimy doceniać siebie nawzajem i czasami, tak jak rozmawiam z ludźmi, to jest zwykłe dziękuję. Proszę, odrobina szacunku i nic więcej. Odrobina. No czy to z domu, jak jest w domu, przenosimy do pracy? No właśnie, a jacy jesteśmy w pracy zatem? W pracy jesteśmy bardzo zadaniowi, do pracy przynosimy całe mnóstwo stresu i jeszcze do tego dokładamy sobie ten stres w pracy. Czyli z domu przenosimy do domu, te stresy i problemy z pracy przynosimy do domu zapewne. I to jest zamknięte koło. Dopóki nie nauczymy się radzić sobie ze stresem, ciężko nam będzie doceniać siebie, doceniać innych, ciężko nam będzie zatrzymać się na chwilę i tak zwyczajnie powiedzieć dziękuję. No, dla mnie najtrudniejsze jest chyba to, że 1/3 Polaków nie doświadczyła żadnego, w ogóle nie doświadcza doceniania w pracy. Mhm. A czy w ogóle dostrzegamy to, że nie szanujemy się, nie doceniamy siebie i innych tym samym? Trochę dostrzegamy to, że nie doceniamy siebie nawzajem, natomiast rzadko kiedy w rozmowach ktoś mówi, no tak, bo ja rzadko doceniam. Raczej wszyscy myślimy o tym, że ktoś nas powinien docenić. Mhm. I to łatwiej jest zorientować się, że sami nie jesteśmy doceniani przez innych. Tutaj akurat jak skupiamy się na tym życiu zawodowym przez pracodawców, mówiąc krótko, przełożonych. Tak. Natomiast trudno jest oczekiwać, że pracodawca rozwiąże wszystkie nasze problemy. Że nasz przełożony będzie rozwiązywał nasze problemy. Że przełożony będzie odpowiedzialny w 100% za atmosferę, jaka jest w pracy. Bo relacje, jakie tworzymy ze współpracownikami, tworzymy my, nie ktoś inny. A czy to nie jest problem z komunikacją? Bo bardzo często w miejscach pracy jest, no już nie mówię o przepływie informacji, ale na linii przełożony, podwładny mamy mnóstwo problemów z tym, żeby w ogóle zakomunikować, tak? Żeby ktoś inny zdał sobie sprawę, że jest jakiś problem, czujemy się tak, a nie inaczej. Komunikacja to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Szczególnie teraz, kiedy grupy wiekowe są tak różne w firmach, kiedy wchodzą coraz to nowe pokolenia, kiedy mamy komunikację przez komunikatory, maile, absolutnie pozbawioną uczuć bardzo często. I to sprawia, że każdy sobie interpretuje te komunikaty na swój sposób. To jest jedna z trudniejszych rzeczy, szczególnie teraz, kiedy pracujemy hybrydowo, część ludzi pracuje tylko zdalnie, kiedy rozluźniły się te relacje, kiedy bardzo często nie widzimy swoich współpracowników, kiedy bardzo często nie zastanawiamy się, co myśli osoba po drugiej stronie, albo jak się poczuje, kiedy napisze do niej prosty komunikat równoważnikiem zdania. Bo nie ma czasu, bo szybciej, bo skracamy też. A no właśnie, jeśli wrócę do tego wieku, czy właśnie ze względu na wiek są różnice w podejściu do obowiązków zawodowych? Czy na przykład młodzi mniej angażują się, często nie mają aż tak dużego poczucia, nie wiem jak to nazwać, poczucia obowiązkowości, pilności w pracy, tak jak starsi koledzy czy koleżanki? Akurat w podejściu do pracy bardzo nie lubię tego porównania, bo uważam, że to zależy. Znam takich, którzy są w tej najmłodszej grupie wiekowej i są bardzo zaangażowani, zdeterminowani do tego, żeby wykonywać pracę naprawdę najlepiej, jak potrafią. Czyli w tym są podobni do starszych kolegów, koleżanek z pracy. Ale znam też takich, którzy no, już są całkiem doświadczeni i w ogóle się nie angażują w pracę. I bardzo często też wręcz demotywują zespół i sprawiają, że ta praca staje się mało przyjemna. A no właśnie, co sprawia, że nie angażujemy się w pracy jeszcze bardziej? No między innymi to docenianie. Między innymi to, że nie potrafimy sobie podziękować za pomoc w pracy. Między innymi to, że spłycamy bardzo komunikację. Między innymi to, że nie myślimy o tym, jak czują się inni wokół nas. I to wcale nie chodzi o to, że musimy się chwalić bez przerwy, że musimy się poklepywać po plecach i mówić, o, jest super, absolutnie nie. Tu naprawdę chodzi o takie zwykłe ludzkie podejście i docenianie jest jednym z czynników, bo docenianie buduje nie tylko taką samoświadomość tego, jak ja się czuję w miejscu pracy i tego, że moja praca jest coś warta, ale buduje też poczucie bezpieczeństwa. Buduje też relacje. Docenianie sprawia, że ta komunikacja jest łatwiejsza, bo ja się, kiedy jestem doceniona, otwieram się na komunikaty inne. I tu chodzi też o takie prawdziwe docenianie, a nie nad wyraz entuzjastyczne, nie mające nic do czynienia z tym realnym, prawdziwym zaangażowaniem w pracy. Ja tak to odczytuję, że często chyba, tak mi się wydaje, ten problem relacyjny jest, albo że znosimy na karb tego, że no ale to są obowiązki. To jest jego, jej obowiązek w pracy, więc po co mam jeszcze dziękować, tak? Za co mu płacą? To prawda. To prawda, menadżerowie też czasami mówią, ale my nie mamy dużych projektów. To w sumie nie mamy za co dziękować, nie mamy za co doceniać. Mamy za co doceniać. Codziennie borykamy się z mnóstwem drobnych trudności, tak to nazwijmy. Codziennie sobie wzajemnie pomagamy, jeśli oczywiście mamy taki zespół. Natomiast o tym zapominamy. Zapominamy, że to, co robimy codziennie, to też wymaga zauważenia. I to też wymaga odrobiny takiego zatrzymania się po to właśnie, żeby druga osoba albo trochę miała niższy stres, albo miała lepszy humor dzięki temu, że jej powiemy, słuchaj, ale super to zrobiłeś, ale to było fajne. Ekstra, że tam pomogłeś mi w tym czy w tamtym. Nas to niewiele kosztuje, a komuś może dać skrzydła. Czy to, o czym rozmawiamy, to wszystko nie sprowadza się do tego, żebyśmy po prostu zobaczyli po tej drugiej stronie, czy adresu mailowego, czy kontaktu w mediach społecznościowych, czy w komunikatorze internetowym, po prostu człowieka? Bo takie mam wrażenie, że jeśli lekceważymy, nie wiem, troszkę zaniedbujemy obowiązki, może nic wielkiego się nie stało, może spóźniliśmy się, ale nie dostrzegamy właśnie tego drugiego człowieka, który jest naszym współpracownikiem. Oczywiście tak. Też musimy spojrzeć na to z drugiej strony. Mamy tendencję do tego, żeby popadać w skrajności. Albo nadmiernie chwalimy, albo tylko i wyłącznie ganimy za jakieś zachowania. I wszyscy mamy do tego skłonności, czy tego chcemy, czy nie. I od razu się rodzą sytuacje stresowe, by nie powiedzieć mobbing. Tak, by nie powiedzieć mobbing. A jak dodamy do tego emocje, a wyróżniamy ich 134, a są tacy, co i więcej potrafią wyróżnić, i zrozumiemy, że emocje się na siebie wzajemnie nakładają, ale nie tylko nasze emocje, ale emocje wszystkich ludzi, z którymi przebywamy, to tak naprawdę, jeżeli nie będziemy uważni na to, co się dzieje, jeżeli nie będziemy ludzi doceniać, jeżeli nie będziemy się komunikować tak przynajmniej, nazwijmy to po ludzku, życzliwie, to naprawdę będzie nam bardzo trudno funkcjonować w tym świecie. Tym cenniejsza to uwaga, że często w pracy spędzamy więcej czasu niż w domu, z najbliższymi, z rodziną, z dziećmi, gdzie wydawać by się mogło, że to są właśnie najbliżsi, prawda? A jak szefowie oceniają pracowników? Może tu na tej linii, w tej relacji, co jest nie tak? Jak szefowie oceniają? Szefowie są przytłoczeni, szefowie są zestresowani i są tacy, którzy starają się wszystkim dogodzić, co oczywiście nie jest możliwe, ale starają się. Są tacy, którzy się bardzo mocno wsłuchują w głosy pracowników i to całe szczęście dzieje się coraz częściej, ale są też tacy, którzy uważają, że pracujemy tylko i wyłącznie zadaniowo i tylko i wyłącznie na celach. I muszę powiedzieć, że te organizacje, które pracują tylko i wyłącznie zadaniowo, bez tej uważności na człowieka, szczególnie teraz, kiedy też odporność psychiczna nam spada, no to te organizacje notują dużo gorsze wyniki. Coraz częściej musimy w pracy, niezależnie od zadań, które mamy do wykonania, zwracać uwagę na to, żeby zapewnić pewien komfort psychiczny. Nie tylko już dobre stanowisko pracy. I tu w tej zadaniowości chyba wydaje mi się też jest bardzo ważny ten sygnał zwrotny, ten feedback, który otrzymujemy od przełożonych, od szefów, żebyśmy nie błądzili, tak? W tych zadaniach, w kompetencjach, w obowiązkach naszych codziennych. To prawda. Natomiast feedback jest bardzo trudną rzeczą, bo wymaga koncentracji, znowu, koncentracji na drugiej osobie. No i też chyba spersonalizowania, prawda? Bardzo. Że do każdego inaczej trzeba podejść. Bardzo. No każdy potrzebuje innego sposobu komunikacji. Każdy oczekuje też, że w inny sposób podamy mu pewne informacje. To nie jest łatwe. I naprawdę menadżerowie dzisiaj stoją przed ogromnym wyzwaniem, żeby temu sprostać i cały czas się muszą tego uczyć. I to nie jest tak, że mogą sobie pozwolić na to, żeby nauczyć się raz, pójść na jeden warsztat, na jeden kurs, nauczyć się dawania feedbacku i powiedzieć, okej, to ja już od dzisiaj to umiem, już to umiem i to już jest zamknięte. Tego nigdy nie jest dość i tego nigdy nie umiemy. A też jeśli chodzi o informację zwrotną, to też zmienia, potrzeba informacji zwrotnej znacząco zmienia się z wiekiem. Zresztą tak jak potrzeba doceniania, też zmienia się z wiekiem. Co jeszcze z Państwa badań wyszło? Co mogłoby nas zmobilizować? Albo inaczej może, czy wszystko rozbija się o pieniądze? Oczywiście ludzie chcą zarabiać więcej. Oczywiście ludzie chcą bonusu pieniężnego. Ale zwracajmy uwagę na to, że ludzie bardzo chcą też usłyszeć podziękowanie za dobrze wykonaną pracę. I to się znajduje zaraz po bonusie pieniężnym. Myślę, że to jest ciekawe, bo w naszym badaniu pytaliśmy też o inne nagrody materialne. No pytaliśmy też o bonusy dodatkowe, jakieś karty typu karnety sportowe. Natomiast okazuje się, że tak, bonus pieniężny, ale zaraz potem podziękowanie. A na trzecim miejscu jest pochwała od przełożonego. Czyli mamy z trzech elementów dwa, które naprawdę nie wymagają wiele. Stosunkowo stać, mogą nie kosztować, tak, firmy. Każdą firmę na to stać. Każdą. Bezwzględnie. Gdybyśmy się mieli tak zastanowić głębiej, jak zwiększyć motywację, co mówią sami pracownicy, co mówią badani? Jak zwiększyć motywację? Zacznijmy od otwartej komunikacji. Zacznijmy od tego, żeby wsłuchać się w głosy pracowników. Czyli ciągle ta rozmowa i budowanie relacji. Może niekoniecznie skracanie jej, tak? Niekoniecznie skracanie, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Włączajmy pracowników w rozwiązywanie tych problemów, które zidentyfikujemy w firmie. Bardzo często jest tak, że menadżer podchodzi do sprawy, okej, skoro ja już wiem, że coś nie działa, to na moich barkach spoczywa rozwiązanie tego problemu. Ale jeśli mówimy o problemach relacyjnych, to bardzo często wymaga to zaangażowania całego zespołu. Nie tylko jednej osoby, tak. Osobistego zaangażowania. A co na przestrzeni lat zmieniło się, jeśli chodzi o funkcjonowanie w tym obszarze firm, pracowników, szefów? Czy jest coś takiego, co być może nie nadąża, albo my, nasze różnego rodzaju szkolenia, na które się zapisujemy, nie przystają do rzeczywistości? Przede wszystkim nie nadążamy za tym, żeby zrozumieć, że ludzie mają wewnątrz naszej organizacji, wewnątrz naszego zespołu, mają różne potrzeby. Różne potrzeby względem komunikacji, względem doceniania, ale też tego, w jaki sposób mogą się rozwijać w tej organizacji. No przecież w podejściu do pracy też, prawda? Tu się różnimy. W podejściu do pracy różnimy się bardzo, aczkolwiek tu uważam, że w pewnej mierze na korzyść, bo jednak zachowanie takiej zdrowej równowagi i odpoczywanie i branie urlopów wtedy, kiedy faktycznie są potrzebne, to jest rzecz ważna i nie możemy jej pomijać. No i w ten sposób możemy się docenić też. No właśnie, czy w ogóle my potrafimy się wzajemnie doceniać? Sami siebie też. Sami siebie? Ciężko. Wydaje 17%, w naszym badaniu wyszły wyniki, że 17% respondentów nie wie, czy potrafi się docenić. No to jest takie pytanie, że jeżeli ktoś nie wie, to znaczy, że raczej się nie docenia. Nie. Mhm. Mnie zawsze najbardziej martwi, jeśli ktoś w pytaniach tego typu odpowiada nie wiem. Bo szczerze mówiąc, to jest smutne, bo albo nie uczymy tego naszych dzieci, które wchodzą jednak na rynek pracy i nie potrafią zidentyfikować ani własnych potrzeb, ani nie potrafią docenić własnego wysiłku, który wkładają. I to jest moim zdaniem to jest niedobre. Albo gdzieś popełniamy jeszcze inne błędy. A może nie jesteśmy doceniani, bo po prostu źle pracujemy? Tak bym tego nie ujęła. za daleko idący wniosek? Myślę, że nie. Myślę, że pracujemy całkiem nieźle, natomiast bardzo słabo zarządzamy własnymi emocjami. I to jest główna przyczyna, dla której jest nam trudno docenić siebie, ale docenić też innych. I proszę zauważyć, że jeżeli doceniamy innych, to łatwiej też nam doceniać siebie. Bo inni doceniają nas, więc wzrasta nasze poczucie wartości, a co za tym idzie, łatwiej jest nam też przyjąć tak wewnętrznie, że wykonujemy dobrą pracę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Magda Pietkiewicz, twórczyni platformy N-Puls służącej do badania zaangażowania pracowników, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa za 5 minut 17. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Sprawdzony Tydzień Kobiet był jeszcze bardziej wyjątkowy. Wybieraj spośród setek produktów. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 z pamięcią 256 GB, szybkim ładowaniem 33 W i ekranem AMOLED 120 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 899. Teraz za 849 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 14 marca. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Wiosenna wyprzedaż MediaMarkt. Teraz odkurzacz bezprzewodowy Dyson Cyclon V10 Absolut ze stacją dokującą w zestawie. Tylko za 1999 zł. Taniej o 330 zł. Minimalna cena z 30 dni przed obniżką to 2329 zł. MediaMarkt.